राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 जुलाई 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे रतनगढ़ में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी महाराज ने कहा कि व्यापारी लोग देखते हैं भी अभी मौका है, वस्तु बहुत ही सस्ती मिलती है और बहुत ही महंगी होने वाली है, तो वे जितना लाभ उठा सके जितना उठा लें। ऐसे ही अभी कलयुग में सस्ती बहुत मिलती है चीजें, अभी व्यापार का मौका है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, नाम लेने में जितना सतयुग में समय लगता था उतना ही लगता है राम करने में। सतयुग देता द्वापर मानो रकम खर्च तो इतनी सी होती है और महिमा इसकी बिक्री होगी कलयुग के हिसाब से। कलयुग सब जुगान नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बहुतर बिना ही प्रयास बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका है। जैसे धान मिलता है रुपये मान दो मान रुपया मान डॉलर रुपया मान मिलता है और अगर 30-35-40 रुपये मन हो जाए शेर हो जाए तो फिर उसमें कितना नफा होता है। मूल में 2-2.5 रुपये लगा और 40-45 रुपये हो जाए। इस तरह से मूल में आज नाम लेने में जितना सतयुग में लगता था उतने लगता है और मूल्य उठेगा कलयुग के हिसाब से। अब हर के बाजार से मूल्य होगा तो लेने में तो सस्ता और दीस चीज बड़ी दामी, थोड़ी रकम में बहुत ज्यादा मिल जाए तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका है। ऐसी धर्म के पालन करने का अभी विशेष महत्व है। पहले आदमी धर्म का पालन करते थे तो सुगम था वो, आज धर्म का पालन करने में कठिनता होती है क्योंकि मनुष्य लोग पाप प्रवृत्ति वाले हो गए, वायुमंडल ऐसा ही हो गया, सरकारी कानून ऐसे ही हो गए जिसमें हम सच्चाई से अच्छा काम करने में बड़े असमर्थ हो जाते हैं। नियत अच्छी रखने पर भी अच्छाई पालन करने में बड़ी कठिनता होती है, परंतु धर्मात्मा बने तो अब का मूल्य होगा कलयुग के हिसाब से। तो अभी मौका बहुत बढ़िया बना है, इस वजह से कलयुग समझू आ नहीं। एक बार बहुत ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के और वेदव्यास महाराज के पास गए कहते महाराज संसार से उद्धार कैसे हो, सुगमता से उद्धार हो जाए उसी बात बता हुई। उत्तराखंड में व्यास आश्रम में वहां गए तो व्यास जी महाराज ने कहा कि आप बैठो वृक्ष की छाया में, मैं गंगा जी में स्नान कर लूं। स्नान करने को गए तो क्या कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो। दूसरे बोले गए शूद्र तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो। और बोल गए स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो। ऐसे कर स्नान किया बाहर आए तो ऋषियों ने कहा कि हमारे पूछने की बातें तो बहुत थी परंतु एक नई शंका हो गई। कलियुग को नीचा बताते हैं, उस कलियुग की आपने महिमा कही, शूद्रों को भी चौथा वर्ण बताते हैं उनकी आपने महिमा कही, स्त्रियों का भी स्वतंत्रता ऐसा नहीं उनकी महिमा कही। तो कहते हैं ये कलयुग में उद्धार जल्दी होता है और स्त्रियों का उद्धार जल्दी होता है, शूद्रों का उद्धार जल्दी होता है। तुझसे नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम। गोस्वामी जी महाराज सोच जाते थे तो वो सोच का जल रहता एक झाड़ में डाल देते, तो वहां एक प्रेत रहता था तो प्रेत शुद्ध जल नहीं पी सकता, तालाब नदी आदि का जल पी नहीं सकता, शुद्ध पानी धारा पड़े तो पी नहीं सकता, अपवित्र जल ही पीता है। तो वो शौच जाने में शेष जल रहता है वो अपवित्र होता। एक कांटों के झाड़ में नारने से सूड़ों पर जितना जल रह जाता है वो प्रेतों को बड़े सुगमता से मिलता है। तो प्रेत प्रसन्न हो गया, वर्षों से प्यासा था वो, दिनों से महीनों से नहीं, उसको जल मिला तो प्रकट हो गया कि आपने वर्षों से मेरी प्यास थी आपने बुझा दी, आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो भाई संतों को तो एक ही बात होती है भगवान से मिला दो, ये नहीं देखते कि ये भगवान से कैसे मिलाएगा। हमारे रस्ते चलते हैं तो कोई मिलता बताओ भाई रास्ता बता दो, ऐसा नहीं पूछते कि तुम रास्ता जानते हो, नहीं हमें अगर ही गांव का अमुक का रास्ता पूछना है तुम जानते हो, ऐसा पूछते ही नहीं, बता दो रास्ता बता दो। वो कह बाबा हम नहीं जानते, दूसरों में भजे रास्ता बताओ भैया। तो सच्ची लगन होती है उसकी परीक्षा नहीं करते, लगन कमजोर होती हो तो कहते हैं भाई ये संत अच्छे महात्मा तो इनके संग से लाभ होगा, पर जिसके सच्ची लगन होती है संत भजे दुष्ट में कोई अपना तो लाभ लेना है। तो प्रेत से यही कहा कि हमें भगवान मिला दो, भगवान से मिला दो। तो हंसता है कि आपको भगवान से मिला दो ये मेरी ताकत होती तो मेरी दशा ये क्यों होती, भगवान को मिला सकता हूं मैं, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं। तो भाई और हमें जरूरत नहीं, एक लाल सामान में हजारों सज्जनों तरह तरह की इच्छाएं होती है पूरी नहीं होती, एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। तो एक बात लालसा वो भाई हमें तो भगवत की प्राप्ति करना है। तो उसने कहा कि महाराज उपाय मैं बता सकता हूँ, अमुक जगह रामायण की कथा हो रही है तो रामायण की जहाँ कथा होती है वह हनुमान जी महाराज आते हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ मृत्यु लोक में, भगवान का संग छोड़ दिया, भगवान से नहीं रहूंगा। जब तक आपकी पावनी कथा विस्तृत रहेगी तब तक मैं मृत्यु लोक में आपकी कथा सुनूंगा। राम दर्द सुन गए को रसिया, राम सुन गए को रसिया ठहरे। भगवान कहा ठीक, तो जहां रामायण की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज आते हैं। तो प्रेत होता है वो सामर्थ्य तो नहीं रखता, परंतु भूतों भी देवियों ने अमर घोष माया है, भूत प्रेत पिशाच ये देवियों ने है। देवताओं को जैसे दिखता है ऐसे ही दिखता है, हम लोगों की दृष्टि जहां नहीं पड़ती वहां प्रेत भूतों की दृष्टि पड़ती है। तो वे वायु प्रधान शरीर होते हैं, तो ऐसे हनुमान जी महाराज है बड़े कोठी का रूप धारण करके एक तरफ बैठे सुनते हैं रामायण। हनुमान जी महाराज वहां सुनते हैं ऐसा जैसे भगवान शंकर भी काकभूषण जी की कथा सुनने के लिए हंस का रूप धारण कर गए थे वहां, तो ऐसे कोठी का रूप धारण करते थे हनुमान जी महाराज ही। वे चाहे भगवान को मिला सकते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज को रास्ता मिल गया। कथा उठते ही पैरों पड़ गए, बस भगवान के दर्शन करा दो। अरे भाई दूर दूर दूर दूर दूर दूर मेरा शरीर से दूर दूर दूर, तो मैं पहचान गया अब दूर नहीं रहूंगा, भगवान के दर्शन कराओ। बहुत हट गया तो अच्छा हुए, चलो चित्रकूट चलो वहां भगवान के दर्शन हो जाएंगे। चित्रकूट गए तो एक दिन देखते हैं जंगल में तो चार घुड़सवार बड़े राजकुमार बड़े सुंदर धनाधन धनाधन घोड़ों को चला रहे जा रहे हैं। चला गए तो हनुमान जी ने पूछा वो दर्शन हो क्या कि ये ठाकुर जी थे, ये राम जी भरत जी शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी ये थे, हमें तो पता ही नहीं लगा। हमने सजा राजकुमार है कोई शिकार खेलते हो हमें क्या बात है, तो ठीक ख्याल रखो हम तुम्हारे दर्शन करा गए। तो जहां मंदाकिनी में स्नान करके रघुदास जी महाराज की पूजा के लिए चंदन बिछ रहे थे, तुलसीदास जी महाराज वे भगवान का पूजन करेंगे, तो छोटे छोटे दो बालक आए, बाबा हमें चंदन दोगे हमें चंदन दोगे। तो ऐसा जो प्रेम आया छोटे बालक है हमारा दो तो मुझे लो, फिर दूसरा घर के चढ़ाएंगे ठाकुर जी को। तो वे अपने तिलक देने लगे, तब सुग्गे के रूप में तोता बढ़ करके चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन किशर तिलक दे रघुवीर सत्या भूलना मत श्री गुरुनाथ जी महाराज आ गए। तुम पूजन करते हो तो भगवान स्वयं साक्षात आप पूजन ले रहे हो आगे, तो उनको दर्शन हुए। कहने का तात्पर्य अपने सच्ची लगन होती है तो भाई कहीं न कहीं काम सिद्ध हो जाता है। तो तुलसी नफा पिछाड़ी है भले बुरे का काम, आप परीक्षा करते हो अच्छा है ये मंदिर है ऐसे सच्ची लगन वाला परीक्षा नहीं करता। प्रेत मिले तो कहते भगवान के दर्शन करा दो, ये सच्ची लालसा, सच्ची लालसा होती है वो सच्ची होती है, उसके सच्ची मिलती है। इस तरह से आप लोगों से कहना है कि मनुष्य जन्म सफल होता है परमात्मा की प्राप्ति से, मनुष्य जन्म मामूली नहीं है। देवता भी भार जा भारत आदि कहते हैं भारत रूपी भूमि में हम जन्म चाहते हैं, और कलावच्छन्ति संभव हम कलयुग में उत्पन्न होना चाहते हैं, और हम लोगों को कलयुग में भारत भूमि में जन्म मिल गया। संसार की सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई, मनुष्य को बनाया भगवान ने अपने लिए। आज मैंने सुनाया था भगवान एक मनुष्य को बनाते हैं तो भगवान अपने लिए मनुष्य को बनाते हैं, आपने सुना होगा ना, नर नारायण तो नर मनुष्य और नारायण भगवान वेदों में सही जो सखायो तो जो सखा है समाने विक्षेप सजाते एक समान वृक्ष पर रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति सर्वेषां हृदये सन्निविष्टः। और हृदय मनुष्यों का तो मनुष्य के साथ अपनी मित्रता रखते हैं भगवान, अपना समान दर्जा देते हैं। और वो भक्ति करता है तो उसे ऊंचा दर्जा होता है, भगत मेरे मुकुट बनी। ऐसे भाई हो चाहे बहन हो, जैसे मीरा भाई, करमा भाई, करमिती भाई, फूली भाई, कई संत हो गए, माताओं में भी, सज्जनों में भी। यह ठेका नहीं है कि अमुक वर्ण में अमुक आश्रम में हो, मुसलमानों में हो गए, ईसाइयों में हो गए, भगवत भगवान के भक्त सब जगह होते। तो जो असली चाहना जिसके भगवान की होती है वो उनकी परीक्षा नहीं करते, वो तो चाहते हैं भगवान मिले, भगवान मिले भक्त। तो तुलसी नफा पिछा लिए भले बुरे का काम, भाई प्रेत तो बुरा होता है, हमें बुरे से मतलब क्या, अपना काम कैसे हो। तो कहते प्रेत से अनुमति मिले, अनुमति से तीराम। तो हर एक की सेवा करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए। मनुष्य में विशेष भूल यही होती है कि अपना उद्देश्य भूल गए, हम क्यों आए थे इस बात भूल गए। पूरी गीता सुनने पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना, क्या तुम्हारा समूह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा नष्ट होगा, मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया, नहीं क्या स्मृति लब्धा। स्मृति क्या कि मानव जन्म मिला, उनसे पहले मानव जन्म के लिए मानव शरीर है, ऐसी बात थी, वो स्मृति याद आ गई कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं, तो स्मृति आ गई। अरे क्यों आए थे, भूल गए। कई बालक है उनके पिताजी बीमार हो, जाओ भाई दवाई ले, दवाई लेने गए, वहां कई ताश खेलते थे, वहां बैठ गए, देखो ये नहीं, ये पता डालो, ये पता डालो, अरे बैठ के देखना, अरे तेरे क्या मतलब, देखो तो पिताजी के लिए दवाई लेने के भेजा है, भूल जाता है, खेल में याद ही नहीं रहती, और खेल मतलब यार। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव से भाइयों को और बहनों को मानव से मिला है, भूल गए। तो अर्जुन कहता है नष्ट हो मोह, नष्ट हो स्मृति, याद आ गए, हाँ ठीक है, हम तो आपके लिए आए थे। तो भूल मिट जाती है, हम कोई नई बात नहीं बताते हैं, पहले जो उद्देश्य है खास, जैसे योग बद्रीनारायण चाहता है तो घर से निकल पड़ता है और कहता है मार्ग बता दो, अरे कहाँ का बताओ, कहीं का बता दो, तो कहीं चले जाओ, फिर बताने क्या जरूरत है, कहीं का रास्ता बताओ तो कहीं चले जाओ। अरे भाई ध्येय होता है तो पूछते बद्रीनारायण का रास्ता पूछते हैं, तो हम ध्येय बिना तो यही बात है, तो लक्ष्य भूल गए। ये गलती हुई हम लोगों से, मनुष्य में क्यों बना है, हमें क्यों मिला है, इस बात को भूल गए। केवल इस बात को याद करने को, हम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए थे, तो स्मृति लब्धा, तो स्मृति मिल गई, याद आ गई, स्मृति लब्धा का अर्थ याद आ गई, ठीक बात है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो सत्संग के द्वारा क्या करते हैं कि भूले को समझाए, भूले हुए हैं उनको बात याद करे, किस लिए आए थे, तुम ताश खेल में पत्ता बताने के लग गए, पिताजी के दवाई के लिए आए थे, ऐसे अपने परमात्मा की प्राप्ति करना ये भूल गए, ये तो भूल गए। जैसे कोई बारात हो, 150 आदमी जा रहे टोली, गांव में पहुंचे गए, ये इतने इकट्ठे कहां जा रहे हैं, कहते बारात है, सही तो बारात है, जान जा रहे, जान किस गई, दूल्हे की बीन की, तो भीन कहाँ है? भीन तो मैं, तुम नहीं लाए भाई, तुम नहीं लाए। एक तो भूल हो गई, तो भूल हो गई, और बताओ क्या भूल है? मन सब गहना कपड़ा सब ठीक लाए हैं, एक भूल होगी, बड़े काम है उसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। तो बिंद भी होनी काम कहो, कौन काम की बताओ, बिंद तो है। अब ये बड़ी चतुराई करते हैं, धन कमाते हैं, यो करते हैं, लड़ाई करते हैं, मकान बनाते हैं, सोलह का ब्याह करते हैं, रात दिन मोटर से बढ़िया हो, हेली हमारी से बढ़िया हो, अरे किस काम में लग गए तो, किस काम के लिए आए तो, ऐसे करते करते समय समाप्त हो जाए। राम नाम साथ मारे काल अचेत चपेट की हो, ये घड़ी की मैं राख देरी, ये दशा है। तो भाइयों बहनों कृपा करके इसको पहचानो कि हमारा धर्म किस लिए हुआ था। पशुओं की तरह नहीं है, खादते मोदते नित्य सुन का शुरू करे, खरा खा लिया, राजी हो गया, पानी पी लिया, सो गए, आराम ले लिया। मानव शरीर ऐसी लिए नहीं है, मनुष्य की विशेषता है। दूर हो मनुष्य देह, बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो ऐसा शरीर मिल गया है, अब तो पूर्ण मते इतना पते नृत्य आवत निशेष आय, कल्याण कर ले गए, जल्दी जल्दी उद्धार कर लो भाई। विषय धर्म सर्वता साथ ही भोग सब जगह मिल जाएगा, लड़का लड़की सब जगह हो जाएगा, कुटुंब सब जगह खाना पीना मिल जाएगा, खुद मौत नित्य आहार निद्रा भाई भी आहार करना, नींद लेना, आप जो लड़ाई कर लेना, मुकदमा जीतना। कबूतर लड़ते हैं तो उनके पास अस्त्र सही नहीं, पंखों से लड़ते हैं। अब लाओ एक शस्त्र कहाँ से लाओ, शस्त्र न सही लड़ाई में कम नहीं, यह तो वही हो जाएगा भाई, निर्जोड़ी में वही लड़ाई हो जाएगी, कुत्ते काटते हैं जो। अब शस्त्र कहाँ से लाए, पर लड़ाई में कम नहीं रहेगी, तो ये काम तो वहां ही हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्या कुत्ता प्राप्ति कर देंगे, गधा प्राप्ति कर लेंगे, सूअर की गाय की भैंस की बकरी, ये तो भाई बाजार यहाँ ही है। याद रखो भाइयों बहनों, याद रखो ये मानव सही है, कभी न भूल गमाई ये सब घटों से प्राणी। अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्ति भविष्य में, अनित्यम परपरा नहीं, पता नहीं शरीर का, पेट में मर जाता है, धर्म से मर जाता है, दिनों का वर्षों का महीनों का मरना है, मृत्यु सबसे खुले पेट में आने पर भी गिर जाता है, पूरा होकर के मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का। 100 वर्ष में कोई वर्ष ऐसा खाती नहीं जिसमें मरने की रिवाज न हो, सबसे में मौत खुली है, और आया जो काम कब करना है इसका पता ही नहीं है, तो बड़ी गलती हो जाएगी भाई। इस वास्ते सज्जनों बड़ी सावधानी से दो काम करना है, दो, एक तो भगवान को याद रखना है और एक संसार की सेवा करना है। बड़े बूढ़ों की, अवाइजों की, अरक्षितों की, अंगहीनों की, दरिद्रों की, रोगियों की सेवा करना है। ये भगवान लोगों का रूप धारण करके लोग मन कह रहे आए आपका कल्याण करने के लिए, और भगवान को याद रखना। तो भगवान को भूल गए, भोग भोगने में लग गए, रुपया इकट्ठा करने, अरे इकट्ठा कर करोगे क्या? एक धनी आदमी से मैंने पूछा था कल करते, मैंने प्रश्न किया कि तुम धन कमाते कमाते जाते हो, क्या करोगे? 5-7-10 पीढ़ी खाओ, इतना पैसा तो आपके पास है, भजन में लग जाओ। सज्जन बोले स्वामी जी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्यों कमाते हो तो? जिनको रोटी ना मिले वो तो क्या करे, उसे कमा, तुम तो पीढ़ियां तो बैठे उसको खाते रहो, इतनी है फिर क्यों कमाते हो? धुन लगी है, धुन लखपति करोड़पति अरबपति कमाते चले जाए। अरे कर क्या रहे हो? यहाँ रहने वाला धन इकट्ठा कर ले रहे हो, साथ ही वहां साथ में जीने की क्या ले जाएगी? पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात सेल्स टैक्स चोरी इनकम टैक्स चोरी घर इकट्ठा किया चोरी करके चोरी करने का पाप इकट्ठा हुआ भीतर में अंतःकरण में और पैसा हुआ बैंकों में तिजोरियों में बक्सों में पाकिटों में और धन वो पाप हुआ। यहाँ मरेंगे तो पाप में एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं और धन कमाया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। फिर भी अंधे हो कर रहे पूछे क्यों कर रहे हो पता ही नहीं क्यों करे निर्वाह नहीं हो तो उसे तो चिंता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप धन मत कमाओ ये कहना नहीं है मेरा। अपना भजन स्मरण करो ऐसे मैंने देखे हैं। माँ बेटा दो रहते थे वहां बीनाशन की बात है जो जाते उपभोग कमाते अच्छी तरह से फिर पास पास हो गए तो भजन स्मरण करते फिर माँ तो मर गई फिर शादी हो गई वो तो और पैसा पास में हो गया फिर उठ तो भजन कर गया अपना फिर कमी होती फिर काम कर देते। ये तो बात ठीक है भाई अब कमाते ही धुन लगी कमाते ही कमाते ही चले जा रहे अरे कहाँ तक तो कमाओ भाई दृष्टि रख दे वो लखपति हो गया वो करोड़पति हो गया वो हो गया हो गया तो उसने क्या कर दिया तुम तो क्या करोगे होश में तो आ जाओ तो भाई होश में नहीं आते इस वास्ते कृपा करो दिन भर काम करो कमाओ ठीक है पर भगवान को याद रखो माता बहनों हाथ काम मुख राम हृदय सांची किए हाथ से कर्म करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जा कृपा निधाना अंत में जिससे काम पड़ेगा नारायण प्रिय राजकुमार सो बगई कर पहचान उसे पहचान करो हाथ काम मुख राम है राम राम राम राम राम बोलो मत बात मत भगवान का नाम लेते हो काम करते हो हृदय में भगवान की प्राप्ति करना है भाई ये तो यहाँ का काम है असली अपना असली काम नहीं है। असली काम तो साथ में लड़ने की पूंजी है कमाते हैं खूब कौड़ी एक साथ चलता नहीं ये फिर चतुर कहलाते हैं चतुर बड़ा चलता पूजा थोड़े दिनों में लखपति बढ़ेगा करोड़पति बढ़ेगा रोजाना लाख नाम ले सकते रोजाना एक नाम की कितनी अपार कीमत है इतना कमा सकते हो सबके सब 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 भगवान का नाम हरेक भाई हरेक बहन ले सकते हैं और स्वतंत्रता है इसमें। अरे पैसा कमाने में स्वतंत्रता नहीं है किसी हुनर से तिजोरी खुलेगी किसी बक्सा खुलेगा तब ना पैसा मिलेगा। राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आज दावा नहीं संतदान जी तो जाए छोड़े पड़ी राम लड़ी छोड़े पड़ी कैसी बढ़िया बात है पढ़ो धन क्यों नहीं लीजिए रे नाम को राम कहिए रे पढ़ो धन और राम नाम की लूट है। लूट का मतलब ये नहीं दूसरे का हक नहीं अपना हक है हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है उस पर हमारा हक लगता है। ऐसा नाम ले लो अभी कितनी बढ़िया बात है कितना सुंदर मौका है कैसा बढ़िया अवसर है समय चूके पूरी का अपस्ता में फिर होने से क्या वो सो पर वही सिर धुनी धुनी पछता है काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा तो भाई पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। समझदार वही पुरुष है जो पीछे नहीं सहसा करी पछता ये भी मूढ़ा समझे या करे पीछे पछताताप करते समझे इस वास्ते अभी से चेत करो होश में आ जाओ होश में। एक कथा याद आ गई कहानी कहानी कथा शास्त्र की होती है कहानी ऐसे सुनी हुई होती है एक कहानी याद आ गई। एक बड़े व्यापारी थे हीरा के पन्ना हीरा पुखरा लाल त्रोजा आदि रत्नों के बड़े अच्छे छोटी अवस्था में बड़ा नाम कमा लिया था बड़े बुद्धिमान थे। उसके एक लड़का हुआ वो फिर मर गए स्त्रीवादी छोटी अवस्था की थी, वो संभाल नहीं सकी, लोग खा गए। एक हीरा ला करके पति ने दिया था कि ये बहुत कीमती है, तुम रखो। उसने रख दिया। लड़का बड़ा हुआ तो कि बेटा ये हीरा बड़ा कीमती है, एक कीमती हीरा को लो, बेचना नहीं है, लेकिन बेचना बिक्री मत करना, बहुत अमूल्य हीरा है ये, तेरे पिताजी ने दिया है मेरे को। तो लेकर गया मालिक के लिए, चार मूड़ी ले ले भाई, दो मूड़ी ले ले, मानो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, बहुत कहा उनका कथा पढ़ाई, मूल होते होते होते 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000। तो देना नहीं है, कीमत बताओ। तो कीमत बताने लगे तो कीमत जानने वाला आदमी ने कहा, भाई इसका परीक्षा करने वाली एक वृद्ध चोरी है, वृद्धावस्था के बड़े सज्जन आदमी चोरी हीरो के परीक्षा के, तुम वहां जाओ। तो वहां गया तो दरवान थे बहुत, गया हमें मिलना है, तो खबर करी सब, एक लड़का आया है आपसे मिलना चाहता है, उसके जरूरी काम है, बुलाया। वो हीरा दिया, हीरा देखा, अरे लड़का तुम कहां से लाए रहे? ये हीरा कहां से लाया? कहते हैं मेरी माँ ने दिया है, मेरे पिताजी बड़े व्यापारी। हाँ वो सुना, वो आजकल तो नाम सुनने में नहीं आता, अरे पहले तो सुना था कि व्यापारी ऐसा है, कि महाराज मेरा सही शांत हो गया, उनका लड़का हूँ। अच्छा, और ये प्रसिद्ध तो मैंने सुनी थी भाई। तो ये हीरा इसका मूल्य, दूध बाबा ने कहा कि हीरे का मूल्य नहीं है, जो इसका मूल्य लगा वो उसको खुद का मूल्य हो जाता है। तो 4 मूली कह दो, 4 मूली की अक्ल है उसे, कोई 100 रुपया कह दो, 100 रुपया की अक्ल है, उसकी अक्ल का मूल्य होता है, हीरे का मूल्य होता है। कितना मूल्य कहा? बहुत, हीरो का मूल्य बढ़िया। तो आप के तू जो चाहे उसे दे दे। उसने कहा मैं जो चाहे कैसे दे दू? आप इसका ठीक मूल्य दो, ठीक मूल्य देकर मैं ठगना नहीं चाहता, इसका मूल्य मेरे पास है नहीं, मैं बहुत गया बना हजारों लाखों रुपयों है, इसका मूल्य मेरे पास नहीं है। तो बोलिए मैं करूं क्या इसका, हमारे तो रोटी की तंगी आ रही है, अब मूल्यवान या क्या काम करे सर, कपड़ा नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, मुश्किल ये हो रही है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, हम तुम्हारे को 3 दुकान देते हैं, पहले दुकान है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की दुकान है, उसमें से 15 मिनट में चाहे जितना हीरे बाहर फेंक दो, दुकान से बाहर फेंक दो, उसे तुम्हारी तेरा दुकान बड़े कीमती। उसके बाद 25 मिनट और है उसी दुकान, और तीसरी दुकान में 80 मिनट हुई है। तीनों दुकानों में से तुम चाहो जितने ले लो, बाहर फेंक दो सब तुम्हारे, क्योंकि मैं कीमत तो पहले कह चुका कि इसी कीमत करे, बुद्धि की कीमत है, इसी कीमत नहीं होगी तो मेरी बुद्धि के टक्का मैं क्यों करूं? दे दिया। पहली दुकान में गए तो महाराज उसकी बक्सा उसकी तिजोरियां बड़ी चमचमा रही है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के एक एक नग उसमें। वो देखा तो देखो आप ख्याल करो, आदमी साथ एक घड़ी ले, घड़ी ले जाओ, घड़ी घड़ी ले जाइए, कहते जल्दी करो, देखो भाई ये देख रहे 15 मिनट के बाद तो देख रहे देंगे नहीं, तो देख तो ले कम कम, ये दुकान लगो ना कहाँ मिलती है। वो देखने में मिनट हो गया, 14 मिनट हो गया, 1 मिनट पास बाहर पहुंचो जितने लगेगा खत्म हुआ। दूसरी दुकान में पहुंचे, दुकान में गए तो सजावट तो उनसे बढ़िया, दुकान भी बड़ी लंबी, परंतु उतने कीमती हीरा नहीं, हीरा कीमती कम कीमती थे, रुपए पैसे सोना चांदी कई चीजें थी, मोती माणिक देखा तो देखते दे रही देख रहे ये दुकान अजायब कर गई थे, बहुत विलक्षणता लगी। तो साथ वाला कहता देख ये घड़ी दे लो, घड़ी घड़ी ये 25 मिनट है इसमें, ये 10 हो गए, चुप रहे अल्लाह करता देख रहे थे, या देख रहे नहीं देख रहे हो, ये मिली है उम्र में एक बार मिली है, ये दुकान बार बार मिलेगी, वो दुकान भी खत्म हो गई, बहुत दूर गए थे, अब चलो बाहर जाओ जितने समय लग जाएगा। रीता हो गया तीसरी दुकान गई, अब तीसरी दुकान में बहुत मेहनत, लंबी चौड़ी दुकान क्या है अब घर तो नहीं, और भीतर गए तो बागर बगीचा लगे हुए चिड़िया घर, उसमें तरह तरह पशु तरह पक्षी जल चल के थल चल के नल चल इकट्ठे हुए, वो देखा तो बड़ा चकित हुआ। खाना पीना चाहे भोजन भोजन करो, स्नान करो, अब स्नान करो, कई सामग्री अथवा तेल फुलेल भोजन खाना पीना की बहुत सामग्री। घड़ी वाले ने कहा कि ये मंच खत्म हो रहे हैं, कर लो कुछ। अरे देखने को तो यही चीज थी, पहले देखते दूसरे में समय ही नहीं लगा था, यहाँ खूब आराम किया खाया पिया, समय पैद होता है समय कचुपड़े हल्ला मच गया। फिर कहते बाहर निकलो कोसों तक, मुझे मोटर चढ़ो हवाई जहाज चढ़ो फ्लैन करो सब कुछ, अब कितने कहे बनावटी क्या जरूरत है, बहुत सामग्री, हवाई जहाज चलो कलो चलो सब, वो भी तारीफ है कि बाहर निकलो। जब बाहर निकलने लगे तो दौड़ते दौड़ते उसने किया कि वो बोरे का ठेला पड़ा था, हाथ लगा बाहर फेंका, उसमें क्या था, उसमें लोहे के पितल के तोला थे, तोलने के लिए खोटे लोगों का, ये शेर है ये 5 शेर है, कोई कोई भटड़ी कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई कोई ढबुकशाही टक्का, उसमें पहले पुराना टक्का होता था मोटे मोटे टक्कर, वो तोलने में काम लेते थे, दो बार देगा देगा तोल ली और बस बस गया ले तो गया। अरे अरे बड़ी बात नहीं है, अब सर जाओ या नहीं बोले, मालिक ने पूछा कि ये क्या लेता है, अगर वो हीरा लेगा तो मैं इनाम दूंगा, और रीता बोले निकालो उसको मुंह मत देखो, यार कोई काम का आदमी नहीं। रीता हो गया, हमारे भाई बहन सुनते हैं ये समझे कि हमारे को तो दुकान मिलेगा, आंख मेच करके फेंके हमारे तो बस खूब ले ले, तो फेंको तो यही दुकान है भाई, पहली दुकान है 15 वर्ष की, 15 वर्ष 15 महीने टाकर खेल जबरसा हो नहीं, अरे भजन करो जब करो मैं गेंद खेलते रहे करो भगवान का नाम लो, सुनते ही नहीं, ऐसे करते 15 वर्ष मिल गया। अब आई महाराज 25 तो गदा 25 गया, 25 वर्ष तो 40 वर्ष की अवस्था तक खूब करो भजन करो, तो ये गदा पचीसी होश नहीं होता। गदा पचीसी क्यों कहते हैं, श्रावण में जब घास होता है तो गदा गिरी के बीच दौड़ता है, घास नहीं खाता, इस वास्ते मारवाड़ी कहते हैं भोगना फूटा है गदरा फूटा, श्रावण के मायने गदरा फूटे जीव जीव भोगना फूटा है, और पीछे भूम भूम करता फिरता है, अरे वो घास तो महाराज थोड़ा देने चाहिए। तो ये जवानी में पर दुकान हो गई साहब, माँ बाप थे पहले शादी छोड़ थे, अब हो गया प्यार, फिर छोरा छोरी, छोरे का सासरा छोरी का सासरा, फिर दुकान बहुत लंबी हुई। और तीसरी दुकान तो पीढ़ियां तक की बात याद है, ये चीन है, ये जापान है, इंग्लैंड है, ये मान लंबी दुकान बहुत पैसे हो गया, फिरते फिरते फिरते ऐसे उम्र बता बना दी, अब मरने लगा बीमार हो गया जादे तो सब कुटुंब में जादे ये पोता या पोता ये पोती का पति है आपके जवाई ये छोरा है ये जाते हुए पत्थर दे दिया हाथ में। अरे भगवान को याद करो, पहचानते हो मेरे को? क्यों पत्थर दे बेचारे में, राम राम याद करो। तो हो शायद पत्थर नहीं हो, वो निकलते रहते पत्थर चला के साहब ऐसा कर दिया। किसी ने कह दिया ये गायों को घास लेंगे, इतना प्याऊ लगा देंगे, ऐसी बात है। तो अंत समय में बूढ़ा और मरने लगता है तब याद आती है, तुम क्या दरवाजे पर कोई मिलेगा, कोई रुपया वैसे पड़ गया, कोई तक्का मिल गया, कोई भटड़ी पत्थर की मिल गया, कोई तूलू मिल गया, या अमूल्य हीरा खो दिया। भाई मानव शरीर तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये तीन भगवान देते हैं तुम्हारे को, उसमें जितना चाहो इतना कमा लो, भजन करो। तो पहली अवस्था में भजन किया जाए वो तो भाई हीरा है, बढ़िया बढ़िया हीरा बना, वो तीन लाखों लाखों रुपया के एक एक दाना है। बाल्यावस्था में धूप लगा तो मरा, छोटी अवस्था में लग गए भगवान से, इसलिए ऊंचे भक्त हो गए। तो पहले दुकान में कीमती चीज बहुत, उसमें संसार में देने ये पहला नहीं, छोटी दुकान है। छोरे को पूछे वो छोरे के घर को बता दे, छोरे के बाप का घर पूछे नहीं बता सकते, छोरे फेलते हो कि अमुक शेठ का घर कौन सा नहीं जानते, छोरे का वो घर लगे, छोरे तो नहीं जानते, छोरे बाप को नहीं जानते। पहचान छोटी दुकान है, छोटी सी दुकान है, थोड़ी सी पहचान है, छोरे छोरे खेलते उन्हें जानते, छोरे घर पर जानते। बड़ी दुकान में जाए बेटा बेटी हो गया, बेटा सास रात भी है, राम राम राम राम, राम जो आप जानते ही हो। अब बहुत देश विदेश में हमारा देश है, यो मित्र देश है, ये शत्रु देश है, ये देश है। अरे तुम्हें क्या लेना है, भजन कर ले भगवान का, ये शत्रु राष्ट्र है हमारा, ये मित्र राष्ट्र है। समय कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, अखबार वाया गया, एक आदमी दो आदमी जुड़वा है, मुंह तो दो है पेट एक है, ऐसा है सुना है। अब एक बेट रावण के दस माता थी, क्या मानते हो, क्या मतलब समय बर्बाद करता है, बस एक एक सुना एक बात करता है। लंबी दुकान आ गई, भगवान का भजन कर भाई कहते अरे हल्ला कर ऐसे भजन नहीं करती, ऐसे मृत्यु समय में कोई सुनाते हैं कैसा भजन करो। ये पोते का है, पोता है, ये पोते का पति है, जाते हो पत्थर हाथ में दे दिया, ले ले जा। अब ये क्या फायदा होगा, याद है हमने मार मार बड़ी अब मैंने ओलखा पहचान दो, जाते हुए हाथ पत्थर दे दिया। अरे भगवान का नाम सुनाओ, प्रभु की स्मृति लगाओ, तो वो तो नहीं दे रहा भाई, कोई कहते तुम्हारे गाय को घास लेंगे, तुम्हारे प्याऊ लगा देंगे, तो ढपू से ही टक्का मिल जाएगा थोड़ा घना, राम राम सत्य बोल जाए। तो भाई किसी दुकान में कौन कौन चल रहा है याद कर लो, हम किस दुकान में है। पहली दुकान में है गदा पचीसी में कृष्ण है, वो गदा पचीसी है और है वो साधन पचीसी, भजन ध्यान करे सत्संग करे तो शरीर ठीक है, स्वस्थ विदम का लेवर गृह यावत से दूरे जया। अभी भजन स्मरण करके अपना उद्धार कर सके ऐसा सुंदर मौका है। तो पचीसी है ना, भोगों में खो दे तो गदा पचीसी और भजन में लग जाए तो साधन पचीसी, ये अवस्था है भाई। समझे कड़ा सो कर लीजिए भाई, काला कैसा काम, 40 वर्ष होने के बाद में चश्मा लग जाता है, देखता नहीं सा। अब भीतर काश खराब हो गया, ऊपर काश लग लो, ये दशा है। तो मृत्यु आती है तब कोई भगवान का नाम सुना देता है, बहुत दुर्लभ बेचारा। तो सज्जनों स्वयं संभालो, मन में आ गया हमारे ऐसी दुकान में तो खूब कमा गए, तो कई पहली दुकान में है, ज्यादा दूसरी दुकान में है, तीसरे तीसरी दुकान में चल रहे हैं भाई। अब तो वह शब्द स्वागत हो जाए, ये हीरे की कीमत खत्म हो गई। जिस पुण्य से भगवान का भजन करने का मौका मानव शरीर मिला, उसकी तीन दुकान मिल गई। इसमें चाहे जितना धन कमा सकते हो, परंतु भजन बिना बावरे हीरो सुजन मग मायो, भजन बिना बावरे। ये बात है, कितना बढ़िया कीमती, कितनी बढ़िया चीज भगवान ने कृपा की। दुर्लभ मानुष हो देह दे नाम क्षण भंगुर है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। भगवान की कृपा से ऐसा दुर्लभ मौका बड़ी सुलभता से मिल गया है, तो इसको पा करके अनित्यम आशुकम लोकम एवं प्राप्य अनित्यम। पता नहीं है कब श्वास निकल गया, कुछ नहीं है, सुबह शाम रात में दिन में पट मर जाता है। ऐसा भी एक बार दिन है, कैसे मरेगा, रात में कभी ऐसा नहीं है। हरदम मौत खुली है, इतने पर निश्चिंत बैठा है। मत भूले मन मोह मैं तू बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कर तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोड़ा थे ऊंडे वन गेला। क्या रहोगे, क्यों बैठो संग्राम कहते ऊंडी देकर नहीं होती। हम तो यहाँ मकान बनाएंगे, ऐसा बढ़िया दो देकर सीमेंट से जाने पीढ़ियां तक, तो पीढ़ी तो तू मरेगा तो बीतेगी। बोलते हैं होश नहीं, होश ऐसा मकान बनाएंगे, कितना दिन रहोगे आप। बड़ी स्थायी करता है, समझे। खुन चुन कंकर महल चुनाया आदि महल का सो, काया गढ़ से काचो संसरिया में नतिया पाचो। ये बात है भाई, मैं तो बढ़िया बढ़िया बढ़ाया, पर ये कायागढ़ से काचो महल में रहेगा कौन। राजा ने एक बहुत बढ़िया मकान बनाया, सत्संग में जाते थे, महाराज का महाराज हमने एक हमने कुटिया बनाई है, बहुत बढ़िया महल बनाया। आप देखो महाराज की कोई जरूरत नहीं, कृपया चलो, बहुत आग्रह किया। तो मकान मुझे देखा हुआ तो मकान ही हिंसा लगती है, अनुमोदन करो तो हत्या लगती है। तो महाराज पीते रहे, राजा देखता है कि अभी हाँ ये बहुत बढ़िया, ये बहुत, ये देखो स्नान घर है, ये देखो रसोई घर है, ये देखो ये शयन कक्ष है, ये वो है वो है, सब सब देख। महाराज कोई कसूर तो बताओ, कसूर इसमें मकान में कोई कसर है तो बताओ। बाबा जी बोले कसूर तो बड़ी भारी है भाई, बड़ी भारी कसर है। राजा देखा बड़े बड़े इंजीनियर आए, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर, जिसने कहते बहुत बढ़िया बनाए, और बाबा जी कहते कसर एक बड़ी भारी कसर है इसमें। कहते महाराज बताओ, हम साफ साफ तो कर नहीं सकते, समझे, बहुत बड़ी कसर है इस मकान में, बहुत बड़ी। अब बात बात बहुत बड़ी है क्या बताओ, कि ये दरवाजा रख दिया, नहीं दरवाजा, ये दरवाजा रख दिया। मकान किस लिए बनाया, मकान में अपने खुद रहने के, खुद रहने के लिए बना रहा है, ये दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, उठा ले जाएंगे लोग, जिसके लिए बना वो ही नहीं रहते, इससे बड़ी कसर क्या होती है। तो ये दरवाजा लग गया, उठाकर राम नाम सत है ले जाएंगे, रह सकोगे देश में, इससे बड़ी कसर क्या होती है। होश आए क्या बना रहे, एक दिन तो जाना पड़ा। तो ऐसी बात है भाई, बड़े बड़े महल बनाते हैं परंतु जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ये बात है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे। मौका है अनित्यम आशुकम लोकम एवं प्राप्त, यही कह यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान के भजन करने के लिए भाई बहनों का ये शरीर मिला है, गाय बड़ी शुद्ध होती है, गोबर गोमूत्र भी उसका पवित्र होता है, पर भजन नहीं कर सकते, उनको शिक्षा नहीं दे सकते कि भजन करो भजन नहीं करो, बड़ा से भी क्या काम का, देवताओं से भी बड़ा अच्छा है, वो भोगों में लगे हुए। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा कीमती है जिसमें अपना जीव कल्याण कर सकता है, तो सज्जनों को कल्याण का मां को अनित्यम अशुभम लव प्राप्त इमं प्राप्त भजस्व नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात है भाई, रुपया लगा दे पर 5-7 10 हजार ही कसर सीधा बिगड़ जाता है, अरे 5-7 10 हजार अधिक लगा दे तो लाखों रुपया सूझ जाए। ऐसे तो राम नाम करते और अब होता है क्या, ये तो हुआ है भोजन, अब होती है दक्षिणा भगवान का नाम, तो उसमें आप उठ जाते हो बीच में तो काम भेज जाता है, तो भगवान नाम कीर्तन करे बैठो सुनो कीर्तन करो, भोजन किया है तो दक्षिणा भी ले जाओ, रोकड़ दाम रोक भी दाम।